www.attabligh.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ واللیل چل رہی ہے اور گزشتہ آیتوں میں یہ بات واضح طور پر بیان کی گئی تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال خرچ کرے اور تقوی والی زندگی گزارے اور اسلامی احکامات کی تصدیق کرے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے, اور اس کے بالمقابل جو شخص فرائض اور واجبات ادا کرنے میں کنجوسی سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو کر زندگی گزارے اور شرعی احکامات پر یقین نہ کرے تو اس کے لیے جنت کے بجائے جہنم تیار ہے. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی میں تو بڑا مالدار ہوں اور دنیا میں مالدار لوگ جب پریشانی میں پڑ جاتے ہیں تو مال خرچ کر کے انہیں نجات مل جاتی ہے. بارہا ایسے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لے دے کے اور چھٹ چھٹا گئے, غریب آدمی پھنس جاتا ہے اور مالدار کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. تو کسی بڑے سرمایہ دار کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جیسے ہم دنیا میں بچ جاتے ہیں آخرت میں بھی لے دے کے سیٹنگ کر لیں گے, فرشتوں سے کام لے لیں گے یا اور کوئی راستہ نکال لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس غلط فہمی کو, خام خیالی کو بالکل دو ٹوک انداز میں صاف کر دیا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو تو وہ ذہن سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی مجرم مال دے کر چھٹ نہیں پائے گا. کتنا ہی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو, ارب پتی خرب پتی کیوں نہ ہو, دنیا کا نمبر ایک کا سرمایہ دار کیوں نہ ہو, دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے کہ اگر پوری دنیا کے بھر سونا چاندی مال و دولت بھی دینے کی بات آئے تب بھی وہ جہنم سے نجات نہیں پائے گا. لہذا جو کرنا ہے یہاں دنیا میں کر کے جاؤ گے تو نفع ملے گا. اس امید پر مت رہنا کہ یہ مال تمہیں وہاں پر کام آ جائے گا, یہ تو صفر بٹا صفر رہے گا, کچھ نہیں, یہ کرنسی وہاں چلنے والی ہے ہی نہیں, یہ تو یہاں پر چل سکتی ہے وہ بھی ایمان کے ساتھ. ایمان کی دولت ہو پھر مال و دولت آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ نفع بخش ہو سکتی ہے, ورنہ تو ہرگز کام آنے والی نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ بھی سن لو کہ ہدایت دینا ہمارے اختیار میں, ہم جس کو چاہیں ہدایت دے سکتے ہیں, سارا پاور ہمارے پاس ہے. ہم جس کے لیے فیصلہ کر دیں گے کہ یہ راہ یاب ہو جائے وہ راہ یاب ہو جائے. اور دوسری بات اور بھی یاد رکھو کہ اس دنیا میں بھی ہماری ہی حکومت ہے اور آخرت میں بھی ہماری ہی حکومت رہے گی, اس لیے کوئی بہن اس وہم میں نہ رہے کہ میاں حکومت بدل جائے گی تو معاملات بدل جائیں گے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے, ایک حکومت ہوتی ہے اس میں کسی کا نام مجرموں میں داخل ہو جاتا ہے, حکومت بدلتی ہے تو وہ مجرموں کے بجائے مقربین میں آ جاتا ہے, عدل بدل ہوتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہماری ہی حکومت ہے اور آخرت میں بھی ہماری ہی حکومت ہوگی, لہذا جو مجرم طے ہو گیا وہ بدلا نہیں جائے گا اور وہ بچ کے بھی کہیں نہیں جا سکتا. لہذا کوئی اس میں بھی نہ رہے کہ عدل بدل میں ہم نکل جائیں گے, کہیں بیچ میں سے راستہ نکلے گا, بچ نہیں سکتے. اور دنیا میں تو ایسا ہوتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی کچھ موقع دے دیتے ہیں کہ چلو کرو حکومت, ناقصی سے ہی تھوڑی بہت حکومت لوگوں کو مل جاتی ہے, کسی کو ضلع پہ, کسی کو صوبے پہ, کسی کو ملک پہ, کسی کو کچھ حصے پہ, کسی کو بڑے حصے پہ. ہیں دنیا میں بہت سے بادشاہ, آج بھی ہیں, پہلے بھی تھے, لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے کہ وہاں یہ جو اونی پونی حکومت ہے یہ بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی. وہاں تو بس صرف اور صرف اور صرف ہزار مرتبہ صرف کہو تو صرف اللہ تعالی کے پاس پاور ہوگی, وہ کسی کے پاس ذرہ برابر بھی نہیں, جو دکھاوے کی بھی ہے وہ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایسے انگلیوں پر پہاڑوں کو, زمینوں کو, آسمانوں کو ایسے ہلائیں گے جیسے کوئی تینکوں کو ہلاتا ہے, اور کہیں گے انل ملک انل ملک این الملوک, میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ. کہاں گئے دنیا کے بادشاہ جو بادشاہی کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے؟ آ جائیں, کوئی کسی میں ہمت دم ہو تو دکھائے. سناٹا ہوگا. لمن الملک اليوم, پوچھا جائے گا آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے, کوئی جواب نہ دے پائے گا تو اعلان ہوگا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو زبردست غلبے والا ہے, جس کے سامنے کسی کا کچھ نہیں چلنے والا. حضرات انبیاء علیہم السلام جو اتنے مقرب ہیں, جن سے مقرب کوئی نہیں ہے, ان کی بھی اجازت کے بغیر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اجازت ملے گی تو بات کریں گے, اجازت کے بغیر کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہے. تو فرمایا ہمارے ہاتھ میں ہے, یہاں بھی وہاں بھی حکومت, یہاں بھی ہمارے پاس ہے, سارا ریکارڈ ہم تیار کروا رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے, کون کس کیٹیگری میں جا رہا ہے, سب ہمیں پتا ہے. اور جب بدلے کا وقت آئے گا آخرت میں تو بھی ہماری ہی حکومت ہوگی, لہذا ہم جس کے لیے جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. اس لیے اب دنیا میں ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں اس آگ سے جو بڑی بھڑکنے والی ہے, آج ہم ڈرا رہے ہیں اس راستے پہ مت چلو جو آگ تک پہنچانے والا ہے. اور اس آگ میں وہی لوگ داخل ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے شقاوت اور بدنصیبی لکھ دی ہے, جو بے ایمان ہیں, جو بد عقیدہ ہیں, جو بد عمل ہیں, جو اللہ تعالی کی باتوں کو جھٹلانے والے ہیں, جو نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں, جو کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں, وہی اس آگ کا ایندھن بنیں گے, یہ ہم بتائے دے رہے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اور خاص طور پر جو اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے مال کو خرچ کرنے والے ہیں, انہیں اللہ تعالی جہنم کی آگ سے دور رکھیں گے, وہ جنت میں جانے والے ہیں. اور یہ لوگ جب مال خرچ کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر کسی احسان کرنے والے کا بدلہ دینا نہیں ہوتا کہ بھائی فلاں نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو چلو ہم بھی ان کی مدد کر دیں, یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی ان کے پیش نظر نہیں ہوتا. ان کے پیش نظر صرف اور صرف ایک بات ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ایک روپیہ خرچ کریں یا لاکھ روپیہ خرچ کریں, ان کے پیش نظر صرف اللہ تعالی کی خوشنودی ہے. ایسے لوگ جہنم سے بہت دور رہیں گے اور رکھے جائیں گے. فرمایا کہ جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو بڑے خوش ہوں گے, وہ مزے میں ہوں گے, ان کے خوشی چہرے سے پھوٹی پڑ رہی ہوگی. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں جن میں جہنم سے بچنے کی بشارت دی گئی ہے, اس آیت کا مصداق اولین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے خلیفہ اول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جنہوں نے دین کے معاملے میں اپنے مال کو کمال اخلاص کے ساتھ خرچ فرمایا ہے ہر موقع پر. مکہ معظمہ میں بہت سے بیچارے مظلوم لوگ تھے, کمزور طبقے کے غلام, ان کے ساتھ صرف اس لیے ظلم ہوتا تھا کہ وہ اسلام لے آئے تھے, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی, شدید اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں, ایسے لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذاتی مال سے خرید کر اللہ واسطے آزاد کر دیا. ایسے کتنے لوگ ہیں, کیسی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قدر و قیمت ہوگی کہ جنہوں نے اس لیے نہیں غلام کو خریدا کہ ہماری خدمت یہ کرے گا, بلکہ اس لیے خریدا تاکہ یہ ظلم سے بچے اور اللہ کی خوشنودی انہیں نصیب. قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں, فسوف یرضا, ابو بکر خوش ہو جائیں گے, ان کو ایسا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کرے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے تھے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. انہوں نے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں مالی اعتبار سے اس کا بدلہ اللہ ہی ادا فرمائیں گے, میں نہیں ادا کر سکتا. آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ ایک موقع پر جب پیغمبر علیہ السلام نے چندے کی اپیل فرمائی تو لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لا رہے تھے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سارا سامان سمیٹ کے لے آئے, سب اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قرآن پاک میں آیتوں کے اندر ان کا تذکرہ ہو گیا, اگرچہ نامزد نہیں ہے لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہی ہے. اب جو آدمی بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جتنے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے گا وہ ان بشارتوں کا مستحق ہوتا چلا جائے گا. جس کو جہنم سے بچنا ہے, جہنم کی آگ سے بچنا ہے, وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ کار خیر میں مال خرچ کرنے کا بھی اہتمام رکھے خلوص کے ساتھ. اس لیے نہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا کوئی تعریف کر رہا ہے یا کسی کے احسان کا ہم بدلہ چکا رہے ہیں, بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے گا تو آدمی جنت کا مستحق بنے گا, جہنم سے بچے گا. فرمایا وما یغنی عنہ ماله اذا تردا, اور اس کا مال اس کے کچھ نہ کام آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے, یعنی جب جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس بخیل بے ایمان بدعمل آدمی کے لیے مال کچھ کام نہیں آئے گا. لا کیے گئے کہ یہ پلے لو, یہ بدل لو, یہ چیز لے لو, کچھ کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدا, یقیناً ہمارے ہی ذمے ہیں راہ بتلا دینا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت اور دنیا, یہاں بھی ہماری حکومت ہے وہاں بھی ہماری ہے, سارا نظام ہم دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تلظى, سو میں تم کو ڈرا چکا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے, اس آگ سے بچنے کا انتظام کر لو. ڈرا دکھواؤں, بار بار ڈرا رہا ہوں. لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى. جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے روگردانی کی, اس آگ میں ہمیشہ کے لیے وہی جائے گا. اور اگر کوئی شخص ایمان والا ہے لیکن عمل اس کے خراب ہیں تو وہ جائے گا تو جہنم میں اللہ اگر چاہے, لیکن کبھی نہ کبھی اس کی معافی ہو ہی جائے گی ایمان کی وجہ سے. ہونا یہ چاہیے کہ آدمی ایسا کام کر کے جائے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ جہنم میں نہ جا پائے. اگر غلطی ہو جائے توبہ کر کے معاملہ صاف کر لیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اور جہنم سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہو اور جو اپنے مال کو محض اس غرض سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے غلطیوں کی معافی کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. اور وہ بجز اپنے عالیشان پروردگار کی خوشنودی کے کہ یہی اس کا مقصود ہے, اس کے ذمے کسی کا احسان نہ تھا کہ اس دینے سے اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو. یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے اپنے محسن کو راضی کر لے, بلکہ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور یہ شخص ان قریب خوش ہو جائے گا آخرت میں جب اسے نعمتیں ملیں گی اور جنتیں ملیں گی اور ساری دنیا والوں کے سامنے اعلان ہوگا کہ ان کو اس اعزاز سے نوازا جا رہا ہے, انعامات سے نوازا جا رہا ہے, تو ضرور خوشی حاصل ہوگی. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی ایسے ہی خوش نصیبوں کے اندر ہو تو انہی کے راستے پر چلنا پڑے گا. اللہ نے یہ موقع دیا ہے, جب تک بھی دم میں دم اور جان میں جان ہے اس کا موقع ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے کہ وہ اپنا معاملہ اپنے رب سے صحیح کر لے اور سچا پکا مومن بن کر کے زندگی گزارے. اللہ نے جو بھی مال دیا ہے اس مال کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کی کوشش کرے اور جنت میں داخلے کا اپنے کو مستحق بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور سے, فتن سے, غلطیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.